gra zajebisty rap, rap, lubi lubi dap, lubi lubi lubi dap, dap. Kto gra zajebisty rap, rap, aha. Kolejne miasto, kolejny gorący set. Polejmy dziś puzel i PRZ. Kojarz nas luzem, robimy rap muzę. Skisy tak duże, że aż zatyka tych, co w zeszłym roku zgarnęli Fryderyka. Bo my gramy po to, by gorący chciał potok. Zalewał wnętrza sal, 2-4 kapal to nasze moto. No to do dna i wzrok na okrągłe biodra. Co chcesz od nas? Wkurwia cię, że po nas sprzątasz? Nie marudź, masz tu za friko nasz kompakt. A ja jadę z kolejną publiką robić spontan. Tam, gdzie po krątach ziomale palą jointa. Tam mnie spotkasz, tam ze mną złapiesz kontakt. Nasz rap to szybka piłka jak na kortach. Nocne bugi szminka, relaks jak w kurortach. Aj, aj, bugi. Nocne show, nocne bugi. Dzisiaj gramy właśnie tak jak lubisz. Bugi. Bardziej funky niż funk dubis. Są gorące funky, 100% klubi. Nocne show, nocne bugi. Dzisiaj gramy właśnie tak jak lubisz. Bugi. Bardziej funky niż funk dubis. Są gorące funky, 100% klubi. Dubi dubi dap, dubi dubi dubi dap dap. Kto gra zajebisty rap? Dubi dubi dap, dubi dubi dubi dap dap. Kto gra zajebisty rap? Nocne bugi? Uginają się nogi, zapierdalamy. To jest jak nocny jogging, odejść od ściany. Jeśli bardziej pijany, tym bardziej na parkiecie jesteś pożądany. Zbliż się, ziom, to nieporządne damy. Niszczymy stary porządek, zostaw rozsądek stary. I od stalowej woli do lubawry melanż. To jest jak nawyk. I od lubawry do stalowej woli melanż. Często nas dogoni. Szybki masaż schroni jak szybkie tętno. Dzisiaj do domu na sygnale Erko. Prędko, ja trzymam majka, wymachacie ręką. Jeden woli nocny bugi, drugi nocne okienko. Nocne show, nocne bugi. Dzisiaj gramy właśnie tak jak lubisz. Bardziej funky niż funk dubis. Są gorące funky, 100% klubi. Nocne show, nocne bugi. Dzisiaj gramy właśnie tak jak lubisz. Bardziej funky niż funk dubis. Są gorące funky, 100% klubi. Dubi dubi dap, dubi dubi dubi dap dap. Kto gra zajebisty rap? Rap. Dubi dubi dap, dubi dubi dubi dap dap. Kto gra zajebisty rap? Właśnie tak. PRZ i puzzle. Yo o, słyszałeś to już? Wszystkie łaska w górze. Kumasz? Ej, styl jak czuma, się panoszy. Pozdro dla wszystkich. Yo.